الكريم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم لا أتوب إليه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين. بحرمة سيد المرسلين. عزيز المؤمنين، محترم المسلمين، geçen dersimizde yine Müslümanlar olarak halimizi ve eksik anlayışlarımızı, yanlış davranışlarımızı izah ederken son olarak vitir namazının son rekatında okumakla mükellef olduğumuz kunut dualarının içinde yer alan bir cümle üzerinde durmaya çalışmış ve bunun Müslümanlarca nasıl telakki edilmesi icap ettiğini açıklamaya devam etmiştik. Yine bugün de bu konular üzerinde sohbetimizi yoğunlaştıralım. Hem de mübarek günlerin ve gecelerin bereketi içerisinde düşünmeye, davamızı ve bu davamızın önünde davranışlarımızı muhasebe etmeye, muhakeme etmeye alışalım düşüncesiyle bu hususları kürsüye ve gündeme getiriyoruz. Çünkü insanoğlu biliyorsunuz devamlı kendi dışındaki insanları, kendisinin dışında olan kimseleri devamlı eleştiriyor, onlarla meşgul oluyor, onları yargılıyor, onları muhakeme ediyor. Fakat bir türlü kendi nefsini önüne koyup onu istenildiği gibi, Allah Resulü'nün tavsiye buyurduğu gibi muhakeme etmiyor. Kendi eksiklerini, kendi noksanlıklarını, kendi kusurlarını, insanoğlu, yaratılışı böyle, bir türlü eline almak, diline almak ve onunla uğraşmak hususunda son derece katı davranıyor. Halbuki din-i İslam'ın mevcudiyetinin hikmeti, sebebi insanları ıslah etmek, insanları terbiye etmek, insanları Allah'ın istediği seviyeye ve terbiyeye kavuşturmak. Dinin hedefi bu. Bilindiği gibi yeryüzünde dinin, dini hak olan İslam'ın, artık din deyince Müslümanlar olarak din deyince İslam'dan başka bir şey anlamamız mümkün değil. Bir kere din deyince İslam. Niye? اِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللّٰهِ İslam. Allah katında İslam'dan başka din yok. İslam'dan başka din yok ki din deyince İslam'dan başka şey anlayasınız. O Hristiyanlık ne? Yahudilik ne? Bunlar da temelde İslam isminin altında, İslam tevhidine, İslam imanına göre Allah tarafından Hazreti İsa'ya ve Hazreti Musa'ya verilmiş birer nimet olduğu halde sonradan bozulması, çarpıtılması, değişikliklere uğraması sonucunda hak din olmaktan çıkmış, din vasfını kaybetmiştir. Yani biz Müslümanların itikat şekli bu. Binaenaleyh din deyince İslam'ı anlayacağız. ve dinin yeryüzünde muhatabı doğrudan doğruya insanlar. Allah-u Teala dinini insanlara göndermiş bulunuyor. Hayvanat ile bir alakası yok dinin. Nebatat ile bir alakası yok. Vesair mahlukat ile dinin alakası yok dediğimiz şey, din onları muhatap kabul etmiyor. Dinin, din-i İslam'ın muhatap kabul ettiği insanlardır. İnsanların belli bir zamandan sonra artık dinin hükümlerini, emirlerini Allah-u Teala o insanlar tarafından yerine getirmekle mükellef tutuyor. E insanların nesiyle ilgileniyor din? Biliyorsunuz 5 maddelik bir programı var din-i İslam'ın. Yeryüzüne, insanlara gelmiş bulunan, insanlara hitap eden din-i İslam'ın 5 maddelik bir programı var. İnsanların nefsini korumak, insanların canını, nefsini koruyacak bütün hükümleri, bütün esasları getirmiş oluyor. İnsanların neslini koruyacak nesil, yani insanlar evlenecek, evlilikten çocuklar dünyaya gelecek ve nesil böyle devam edecek. Yeryüzünde insanların soyu, insanların sülalesi devam edecek. İşte insanların neslini, zürriyetini korumayı din-i İslam programına almış. Nesiller korunacak. İkincisi bu. Üçüncüsü insanların malını koruyacak, mülkiyetini. İnsanlar nasıl mala sahip olacaklar, ne kadar olacaklar, nereye harcayacaklar, nereden kazanacaklar, helal olan mal nedir, haram olan mal nedir, bütün bunları din-i İslam açıklıyor ve insanların mallarını, mülkiyetlerini korumak için hükümler getiriyor. Dördüncüsü insanların aklını, insanlara verilen nimetlerin başında akıl geliyor biliyorsunuz, aklı koruyacak. Aklı zedeleyecek, aklı sıkıntıya sokacak bütün musibetleri reddediyor. Aklı koruyucu, aklı muhafaza edici hükümler, esaslar, emirler getiriyor. Mesela neden içkiyi, içki denen, alkol denen musibeti niçin haram etmiş? Aklı zarara sokuyor, akıl engelleniyor. İçki içen bir adam sarhoş olunca akıl ne olur? Yarar görür. Vazifesini yapamaz, mükellefiyetini yapamaz. İşte aklı korumak için İslam muazzam hükümler ve esaslar getirmiştir. Beşincisi de insanların inancını, dinini koruyor. Din, her insan iyi veya kötü, makul veya değil, meşru veya gayrimeşru mutlaka bir şeye inanmak zorundadır. İnanmadan yaşamanız mümkün değil. Ama insan neye inanacak? Nasıl inanacak? İman nedir? İmanın esasları nedir? İnsanların neye inanması lazım? Neye inanmaması lazım? İmanın mahiyeti, imanın esası, hakikati, bütün bunları da açıklayan dini hükümler ve esaslar var. Demek ki din-i İslam insanları hedef alıyor, insanların nefsini, neslini, malını, aklını ve dinini garantiye almak ve onları korumak maksadıyla Kur'an'ı, Kur'an'daki hükümleri, Hazreti Muhammed Mustafa'yı ve onunla beraber muazzam sünneti getirmiş oluyor. Dinin hedefi bu. O halde bunları yerine getirmek mecburiyeti var. Eğer nefsimizin korunması, neslimizin korunması, mülkiyetimizin korunması, aklımızın ve dinimizin korunması isteniyorsa, Allah-u Teala tarafından gönderilen bu esasların uygulanması lazım. Uygulanmazsa koruma vazifesi yerine getirilemez. Dini İslam'ın hedeflediği insan varlığının haysiyeti, şahsiyeti kesinlikle yerine getirilmiş olamaz. Hakikaten bakınız, dünyada ne kadar şahsiyetli insan görürseniz dininde sağlam olan insanlar olduğunu görürsünüz. Dininde sağlam, dini inançlarında samimi, Allah'ın gönderdiği dinin hükümlerine bağlı ise o kişi bakıyorsunuz şahsiyetli bir adam, karakterli bir adam, haysiyetli bir adam, ciddiyetli bir adam, cibilliyetli bir adam. Başka türlü kaynaktan şahsiyet almak mümkün değil. Mesela bir misal vermek gerekirse Hattaboğlu Ömer radıyallahu anh, Hazreti Ömer dediğimiz, Allah Resulü'nün Faruk sıfatını verdiği, Faruk demek hak ile batılı anında fark eden, hak ile batılı, yanlış ile doğruyu anında fark eden manasına gelen Faruk sıfatını Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz tarafından Hattaboğlu Ömer'e sıfat olarak verilmiş malum. Bunu misal verebiliriz. Daha çok misallerimiz var. Çok örneklerimiz ama Cenab-ı Hakk'ın nasıl sık sık güneşi yahut ayı misal vermesi, güneş çok görüldüğü için, çok göze baktığı için onu misal vermiş. İslam tarihinde de, İslam medeniyetinde de, İslam terbiyesinde de Hattaboğlu Ömer çok görüldüğü için, tanındığı için hep onu misal. Yoksa başka yok mu dediğiniz zaman sayılmayacak kadar örnekler var İslam tarihinde. Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimiz bildiğiniz gibi Mekke'de çok ehemmiyetli, çok güçlü, kuvvetli, tanınmış insanlardan birisiydi. Lakin müşrikti, yani putlara tapan bir insandı. Puta, tapıcı bir mahiyette. Henüz iman etmemiş, İslam olmamış. Üstelik onun bu yiğitliğini, cömertliğini, cesaretini öbür müşrikler, Mekke'nin yöneticisi olan Ebu Cehil, Ebu Leheb ve diğer kişiler Ömer'in bu cesaretini, cesametini, celadetini, kahramanlığını, güç ve kuvvetini İslam'ın aleyhinde kullanmak istiyorlar. Neticede Hazreti Muhammed'i kim öldürecek? Mekke yönetimi karar veriyor. Muhammed öldürülmesi lazım, karar verilmiştir. Mekke konseyi, konsey diyelim, öldürmeye, Allah Resulü'nü haşa öldürmeye karar veriyorlar ama bu kararı kim uygulayacak? Herkes bir isim üzerinde ittifak etmiş. Hatta Hattaboğlu Ömer. Ve ona teklif edildiği zaman da teklifi tereddütsüz kabul ediyor. Hay hay diyor. Hepinizin bildiği gibi, bunun hakkında gerek yok, bilmiyor çünkü. Hazreti Habibullah'ı, kainatın efendisini resmen öldürmek maksadıyla, katil maksadıyla bildiğiniz gibi yola çıkıyor ama Rabbimizin türlü hikmetleri var, kudretleri var, sırları var. Hiçbirine biz vakıf değiliz, bilemiyoruz mahiyetini, esasını. Hikmet-i ilahiyenin icabı tecelli etti. Hazreti Ömer katil olmak gibi bir felakete, hem de kainatın efendisini, varlıkların hürmetine yaratıldığı bir zatı öldürmek gibi bir cinayet fırsatı Rabbimiz vermedi. Aksine iman etti, Müslüman oldu. İslam terbiyesiyle, İslam esaslarıyla,